और जो बताई बात वो वास्तविक बात है। हम संसार में जो हम हैं ये असली बात नहीं है। हम लोगों के प्राय जची हुई है कि संसार में हम तो हरदम रहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति तो बड़ी कृति साध्य है, करेंगे, उद्योग करेंगे तब प्राप्ति होगी, बड़ी प्राप्ति मुश्किल है। बात ये नहीं है, परमात्मा के साथ और संबंध वास्तविक हमारा है, संसारिक संबंध वास्तविक नहीं है। ये तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, संसार का संबंध हमारा एक क्षण भी नहीं रहता। ये शरीर पैदा हुआ उसी एक क्षण में शुरू देता है। संसार की जो चीज पैदा होती है उस पैदा होते उसी क्षण ही नाश होना शुरू हो जाता है। ये बात एकदम ठीक है, ये चीज जब पैदा हुई पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है, उसका नाश होना शुरू हो गया। एक दिन की होगी तो एक दिन नाश हो गया उसका, एक दिन से कम हो गया जीने में, एक दिन कम हो गया, दो चार दिन तो पुरानी हो जाती है, ऐसे नहीं रहती, प्रत्यक्ष बात है ये। तो सब चीजें नष्ट हो रही है, तो ये चीजें है ऐसी बात नहीं है, ये चीज तो नाश नाश है, तो इनमें हमारा स्थाई पड़ा नहीं है। ये बात खूब सुनने की है, मानो प्रत्येक क्षण में नाश होता है, संसार का स्वतः वियोग होता है, निरंतर स्वतः वियोग होता है, स्वाभाविक ये एक नियम है, आप साफ वियोग होता है। तो संसार में रहना हमारा स्थाई नहीं है, स्थाई हमारा परमात्मा में रहना है, परमात्मा का संबंध हमारा स्थाई है, संसार का स्थाई नहीं है, स्थाई रहना नहीं है, निरंतर वियोग हो रहा, वियोग हो रहा, अलग हो रहा, अलग हो रहा, निरंतर अलग हो रहा है। हम संसार से अलग है, संसार हमारे से अलग है, निरंतर अलग हो रहा है। ऐसी अलगाव में कोई कभी एक क्षण भी देरी नहीं होती, निरंतर ही अलग हो रहा है। इसमें हमारी मानी हुई है स्थाई स्थिति, शरीर में स्थाई है, संसार में स्थाई रहते हैं, स्थाई हम नहीं रहते हैं, एक क्षण भी सही नहीं रहते, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है, फिर सब ना रहा है, मौत जा रहा है। जैसे कल बताया था कि गंगा जी का प्रवाह, नदी का प्रवाह बह रहा है, वो कभी स्थिर नहीं होता, हरदम ही बहता है, हरदम ही बहता है। इस तरह से संसार प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण एकदम बदल रहा है। तो हम जो स्थिति में है ये स्थिति हमारी स्थाई स्थिति नहीं है, भगवान का हमारा संबंध स्थाई है, वो कभी मिटेगा नहीं, कभी मिटे नहीं, अनंत जो बीत जाएंगे तो कभी मिटेगा नहीं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा अंश है जीव, परमात्मा का हमारा संबंध सदा से है, सदा से है, सदा से रहेगा, स्थाई है। और संसार का, माँ बाप का, भाई बंधु का ये संबंध स्थाई नहीं है, धन संपत्ति का, घर का जो हमारा संबंध है ये स्थाई नहीं है, ये तो क्षण प्रत्येक क्षण में हो रहा है, प्रत्येक क्षण में नष्ट ही होता है, केवल नष्ट ही होता है, अभाव होता है केवल। इसमें कोई संदेह है क्या? आप बताए वो बिल्कुल निसंदेह बात है। संसार का संबंध हरदम नष्ट होता है, हरदम ही। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण ये स्थिर रहता हो, रहता ही नहीं, हरदम बदलता है। और परमात्मा का संबंध हमारा सदैव रहता, कब बदला बताओ। जैसे हमारे मकान पुराना होता है, क्या ऐसा संबंध भगवान का पुराना होता है? भाई पहले दृढ़ था, अब पुराना हो गया, अब वैसा नहीं रहा, ये कभी नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल का सहज सुराशी सही है। तो मकाना का संबंध हमारा कहाँ रहता है? बीकानेर बसा, उस समय बीकानेर बसा, बीकानेर से किला बना, आज कुछ नहीं। तो ये प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें स्थिर रहता हो, हृदय बदलता है। तो हृदय निरंतर ही तो स्थायी संसार का संबंध हमारा है ही नहीं स्थायी, और भगवान का संबंध हमारा स्थायी है, नित्य निरंतर है, वो कोई बदलता ही नहीं। कई सतयुग, कई त्रेता, कई द्वापर पर कई कलयुग से बीत गए, ये बीतने पर भी भगवान का हमारा संबंध सदा है, सदा का है, वो तो हमारा असली है। ये बिल्कुल नकली है, बिल्कुल बदलने वाला है। कोई शंका हो तो पूछो, ध्यान दो थोड़ा सा, हरदम बदलता है, हरदम सही संबंध बदलता है, हरदम है, हरदम ही बदलता ही है, केवल बदलने ही रहना है, सिवाय बदलने को है ही नहीं। अरे परमात्मा से बदलता ही नहीं, बालक को तो बदला नहीं, समाज को बदला नहीं, बूढ़ा तो बदला नहीं, रोगी को तो बदला नहीं, निरोग को तो बदला नहीं, बीमारी है तो बदला नहीं, धन हो जाए तो बदला नहीं, धन चला गया तो बदला नहीं। परमात्मा का संबंध वैसा वैसा, एक धन आता है कभी जाता है, कभी बीमारी होती है, कभी ठीक होता है, कभी कैसे होता है, कभी बदलता ही रहता है। तो संसार का संबंध हमारा है नहीं, और परमात्मा का संबंध बदलता है नहीं। आप बोलो ना, उल्टे मात्र का संसार संबंध हमारा है, परमात्मा संबंध करना है, एकदम मूल की बात है, एकदम ही। आप इतने बैठे हो, कोई भी करो शंका करो कि नहीं संसार का अवस्था में स्थायी है, संसार स्थायी है ही नहीं। घर मकान आके देखो तो कितने बदल गए, शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, समय बदल गया, सब बदलता बदल बदल होता है, एक समय स्थायी है ही नहीं है। अरे परमात्मा का हमारा संबंध स्थायी है, जो भी भूत ग्रह है वयम प्रलय बिनोजाते प्रलय, परमात्मा का संबंध हमारा सदा से नित्य है, नित्य स्थायी है। उस संबंध प्राप्त करना, उस प्राप्त नया करना, क्या नया तो नया कुछ है ही नहीं, सदाई सदाई परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, ये संबंध हमारा स्थायी है। माँ देखो, जीवे तुम अपनी माँ नहीं है, मरी गई तो माँ नहीं है, जीवे तो माँ कितनी बुढ़ी हो गई, कितना शरीर पूर्ण पुराना हो गया, ये तो सर बदलता सर बदलता है। रहने में कभी कोई कहीं रहते, कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते हैं, सब बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें स्थिर रहता हो। माता का संबंध कभी बदलता है ही नहीं, कभी सदाई स्थिर रहना है, सदाई स्थिर रहना है, उसी संबंध को प्राप्त करना है, और जो छोड़ता है उठी छोड़ना है। कितनी सच्ची बात है, कितनी सरल बात है, कितनी पक्की बात है। ये संसार का संबंध तो हर बदलता है, बदलता है, मान रहे हैं स्थाई, हम जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? जिस दिन मारे पेट में पड़ा उसी दिन से मरना शुरू हो गया, उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया। जो जो दिन जाते हैं तो मौत नजदीक आती है। अरे छोटा सा बना, इतना सा बना, उठने से मौत मर तो मर जाता हूँ। बड़ा छोटा बना बस धर्म गया, धर्म के बाद बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ होता बड़ा, पर छोटा हो रहा निरंतर। जब माँ के पेट में पड़ा तब से देखकर मृत्यु तक सब बदलता ही बदलता, हरदम नाश नाश होता है। तो हरदम ही संसार से तो अलग हो रहा है, जिससे अलग होना है उससे अलग तो निरंतर हो रहा है, और जिसके साथ में रहना चाहिए उसके साथ में निरंतर रह रहा है। किसी भाई कोई शंका हो तो बोलो। हरदम बदल रहा है, हरदम मृत्यु के पास में जा रहा निरंतर, मृत्यु नजीक आ रही है। जन्म जिस दिन मृत्यु जिस दिन दूर थी, क्या उतनी दूर मृत्यु है? अब जिस दिन जन्म है उस दिन जितनी मृत्यु दूर थी, क्या आज उतनी मृत्यु दूर है? क्या छोटा छोटा सुनो, बड़े सुबह सुनो, सबके लिए बात है। जितना हमारे मौत के बीच में वर्ष थे, उतने वर्ष जो बीत गए उतने कम हो गए कि नहीं? उतनी मौत नजीक आ गई नहीं आ गई? तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं? निरंतर निरंतर जा रहा, तुम जा रहा, स्थिर रहते ही नहीं। इस तरफ ख्याल नहीं किया, लिस्ट नहीं डाली, इस बार देखते हम तो जी रहे, हम रह रहे हैं, हम जी कहा रहे हैं? प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, मृत्यु नहीं जा रही, मौत आ रही नहीं, मौत निरंतर नहीं आ रही। कब उठाई थे? परमात्मा हमारा संबंध सदा से है, हम ही सदा से है। शरीर एकदम नष्ट हो रहा, सिवाय आप खुद के कोई चीज शरीर रहने वाले नहीं है। आप वही हो, अरे भगवान वही है, तो भगवान का संबंध आपका नित्य है, नित्य निर्विकार है, तो संसार संबंध आपका है ही नहीं। अरे करना क्या है? संसार संबंध छोड़ना, परमात्मा से करना संबंध। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, तो ये निरंतर जा रहा, निरंतर ही प्रत्यक्ष बात है एकदम। कोई शंका हो तो लो। अब जो हमारे रहने की वृत्ति है ये झूठी है, ये हम रहते हैं ये बात दूसरी असत्य है। सत्य बात यही है कि यहाँ हम नहीं रहने वाले हैं, यहाँ से हम तो चलते निर्धार है, निरंतर जा रहे हैं, बहुत निरंतर आ रही है, कभी अंतर पड़ता ही नहीं। बहुत रहे हमारे बीच में अंतर कभी पड़ता ही नहीं, निरंतर नजर आई जाए। बात सच्ची दूसरी, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। इसलिए सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब अब खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, बस गांव था शाम तब सो गए, तब सी गए तो मर गए। इस बात से संसार में रहना सच्चा नहीं है, परमात्मा के साथ सोने होना सच्चा है। सच्चा है उसी को प्राप्त करना है, नहीं रहता है उसको छोड़ना है। संसार में सब तो छोड़ना है, परमात्मा को सब करना है, वो रह रहा है, झूठ रहा है। सत्य सीधी सीधी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है। केवल इसलिए दृष्टि नहीं करी थी बात है, ध्यान नहीं लिया, ख्याल नहीं किया, सिवाय से और क्या होता हो रही नहीं। परमात्मा हमारा शब्द है, ममी वाशो जीव लोग जीव भूत सनातन, सनातन का अनाधिकार से सदा सा रहने वाला है। जीव है वो, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का हम है। जैसे पिता का अंश पुत्र होता है, ऐसे हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे हैं, मालिक है, वो अंशी है, हम अंश है उसके हैं, वो हमारे हैं। कभी बदलने वाले है नहीं हम। संसार सदा साथ रहता ही नहीं, कभी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता। एक क्षण भर रहता तो दिन भर रहना चाहिए, दिन भर रहता क्षण भर रहना चाहिए, कभी नहीं रहता। हर दम बदलता, हर दम ही कोई ऐसा क्षण देखा कि जिस क्षण में ये संसार दिखने वाला शरीर दिखने वाला न बदलना हो, सिवाय बदलने और कुछ नहीं है। जा रहा जाता हुआ प्रवाह एकदम बह रहा है, जोश जा रहा है, तो कुछ दिन जा रहा है, मौत में जा रहा है, वास्तव में परमात्मा में जा रहा है, परमात्मा में जा रहा है, मौत ही परमात्मा में जा रही है, सभी परमात्मा में जा रहे हैं। शरीर तो परमात्मा ही है, उसे कोई शरीर वस्तु है ही नहीं, शरण हुई नहीं, होगी नहीं, एकदम सब नाश हो रहा। परमात्मा का हम, हमारा परमात्मा ये स्थाई हरदम रह रहा है, तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा अखंड है और संसार के साथ संबंध खंडित होने वाला है, नाश होने वाला है प्रत्येक क्षण में। इस वास्ते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, अब उससे मिलना गया उसी, और वो सब जगह है, सब जगह में रहा है। अब सब जगह संसार नहीं है, उसको है मान लिया, और जो है परमात्मा उसको नहीं मान लिया, क्यों मान्यता है? संसार है कहाँ? पीका जी आए जोधपुर से, यहाँ देखा मैंने नीरा था, उसे बिचरण वाला पूछा जमा दिया, उस दिन तान दिया। अब वो दिन कितना वर्ष हो गया, कई वर्ष बीत गए, कट हो गया, बीत गया, खाई होने की खाई तो रही है, सब सब जा रहा है। अपना शरीर बदला, पैदा हुए अपनी माँ के सभी, और पैदा हुए उस समय तो आज देखो कितना कितना ही बड़ा अंतर हो गया, अंदर हो ही रहा है। यहाँ आकर बैठे उतनी उम्र है क्या? जिस क्षण में आप आगे बैठे, हम आगे बैठे बातें करी, उतनी आयु अब है क्या? तो हरदम ही मौत में जा रहे हैं, और परमात्मा का संबंध हरदम हमारे साथ है, वो सदा ही रहेगा, और ये सदा ही मिटेगा। तो मिटने वाला है नित्य निरंतर, और भगवान के साथ संबंध नित्य निरंतर रहने वाला है, उसके हम है वो हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार ही नहीं, की बात है। इस बात से हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है। अगर इस बात को ठीक समझ ले तो कितनी शुभ है परमात्मा की, शुभ सर है, सीधी है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस वजह से ये बदलता न हो, हदम ज्यादा हदम बदलता से हदम मृत्यु आ रही है नजीब। ईश्वर भगवान का संबंध हमारा स्थाई है, उसे वो नित्य उसे समझना है, सही है। कभी आज सब जगह तरफ है मनुष्य, कभी जी कहते हैं सब जगह तरफ है मनुष्य, मेरे मन आनंद, कब मरिया कब बैठी है पूर्ण परमानंद, परमानंद से कब मिल जाए, ऐसे ही छूट जाए तो मिल जाएगा उसे, सही आज होगी, आज छूट गई है, समझा दीजिए। वैसे संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं, हम संसार के साथ रहने वाले नहीं, हमारे साथ भगवान रहने वाले, भगवान साथ के हम रहने वाले, हमारा परमात्मा का संबंध नित्य, संसार का संबंध नित्य। इस वास्ते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। कितने ही नास्तिक हो, कितने ही चार हो, विचार हो, एकदम ठीक दिखता है, ऐसे ही तो जा रहा है, एक क्षण की वो स्थिरता ही नहीं। परमात्मा के साथ वियोग कभी होता ही नहीं, कभी वियोग होगा ही नहीं, कभी वियोग होगा ही नहीं, कभी वियोग हो सकता ही नहीं, वियोग कैसे हो? परमात्मा सब जगह मौजूद, आप सब मौजूद, जहाँ हमें वो परमात्मा है, परमात्मा जहाँ हम है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे है, संसार हमारा नहीं है। संसार की सेवा करो, भगवान का संसार समझो, संसार की सेवा करोगे तो भगवान राजी होंगे। किसी के घर का काम करो तो घर का मालिक राजी होता है ना, कि हमारा काम किया इसने, फिर अपना काम किया यही घाटा है। अपना काम है ही नहीं, अपना काम यहाँ है ही नहीं, अपना काम क्या बताओ। भगवान का संसार भगवान का काम, अपना काम करते हैं आप घर में आते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपका काम करते हैं, आपका एक भोजन करते हैं, आपका एक काम करते हैं, आपका ये सब भी, आपकी बार बच्चों का पालन करते हैं, आपका एक काम करते हैं, हम ही आप भी हैं। सीधी सरल बात, सीधी एकदम ही बात, इसमें कोई असत्य है ही नहीं, सब सत्य है एकदम। परमात्मा का हूँ, हमारे परमात्मा, हमारा उनका संबंध निश्चय संबंध, सदा का संबंध, संसार संबंध है ही हमारा। अब यदि छह सात वर्षों के बाद सब जो कण कण बदल जाता है, सब बदल जाता है, छह सात वर्षों में सब ही बदल जाता है। ब्राह्मण अरे ब्राह्मण अपना बदल रहा है, हरदम बदलता है। क्षत्रिय अपना हरदम बदलता है, वैशिष्ट अपना हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, संसार सब बदलता है। सिवाय बदलने का और कोई काम ही नहीं है, संसार मात्र में सिवाय बदलने के और कोई वस्तु नहीं है। सब बदल रही है, बदल रही है, हर नहीं बदलने वाला परमात्मा सब बदल रहे हैं। ये बदल जाती है, ब्रह्मा बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, परमात्मा वैसे के वैसे बैठे बैठे रहते हैं, उनके अवतार होते हैं, बदलते हैं, कई तरह संसार, संसार भगवत स्वरूप ही है, बदलना स्वरूप है, भगवान के दो स्वरूप है, एक बदलने वाला ही नहीं बदलने वाला, ये उसे दोनों अंश है, अपना सही बदलने वाला और सही में न बदलने वाला, न बदलने वाला सब न बदलने वाला अंश है, न बदलने वाला बदलने वाला अंश है, दो चीजें सब परमात्मा तक सब है। इसी को गीता कहती है, आरंभ गीता या सोचा सोचता जब तुम वाहन साथ न सुन तुमने भी जना बिता सब बदलता है एकदम। इन्हें ध्यान नहीं दिया इतनी बातें, कहीं ख्याल नहीं किया है, एकदम ऐसी बात है। यहाँ बच्चे यहाँ स्थायी है ही नहीं, जितने उम्र आ गई वो आ गई, वो कही गई हो गई, खत्म हो गई। अब आगारी कितनी है पता नहीं, पर बीती थी तो मन मारी गए, उतने तो कम हो गए एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 16 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।